Bažnyčia ir valstybė. Čia turime galvoje, naiptol ne kokią dabar esančią ar praeitie egzistavusią valstybę, bet valstybė apskritai. Pirma, bažnyčia nepriklauso nuo valstybės. Visas savo teisės ir galias bažnyčia turi iš viešpaties Jėzaus. Ji niekiek nepriklauso nuo valstybės. Vadinasi, ji gali mokyti, pašvesti ir valdyti žmonės, nereikalaudama valstybės leidimo ar pritarimo ir net jos visai neatsiklausdama. O jeigu valstybė jai kliudo, ji elgiasi neteisėtai ir neteisingai ir turės už tai skaudžiai atsakyti Dievui. Kai viešpats Jėzus teigė bažnyčią, pasaulyje buvo daug įvairių valstybių. Jis pats ir apaštalai buvo Romos valdiniai. Kaip rodo šie jo žodžiai, atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui. Jis aiškiai pripažino valstybę. Tačiau, kurdamas savo bažnyčią, jis anaiptol nepadarė, kad jos teisės ir galios priklausytų nuo kokios nors valstybės. Liepdamas apaštalams mokyti ir krikštyti visas tautas, jis nepasakė jiems, kad darytų tai tik pirmiau išgavę tų tautų valdovų leidimą. Pareikšdamas jiems, kad jei tik jie suriš ar atriš žemėje, bus surišta ir danguje. Jis nepaminėjo, kad tas surišimas ar atrišimas vien tada te galios, jei jį patvirtins jam, ar jam pritars valstybė. Todėl, jei valstybė čia kišasi ir neduoda bažnyčiai laisvai veikti, jie elgiasi su vis neteisėtai ir neteisingai. Taip darydama, jis sunkiai nusikalsta, nes ne vienam žmogui sukliudo pasiekti galutinį savo tikslą. Už tai jos vadovams neabejotinai teks skaudžiai atsakyti amžinajam teisėjui. Vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina, aiškiai sako viešpats Jėzus. Antra, bažnyčia pripažįsta valstybę. Nors bažnyčia ir nepriklauso nuo valstybės, tačiau anaiptol jos neneigia, bet ją pripažįsta bei tinkamai gerbia. Ji moko, kad a. valstybė nėra vien tik žmonių prasimanimas, bet eina iš dievų. Mat, dievas sukurdamas žmonės įdiegė į jų prigimti polinkį gyventi bendrai ir sutiktomis jėgomis siekti bendros visų gerovės čia žemėje. To polinkio vadovaujami tos pačios gyvenamosios vietos kilmės kalbos ir papročių žmonės jungiasi į valstybę. Vadinasi, valstybė yra nekoks žmonių norų padarinys, bet paties Dievo iš anksto numatytas ir pageidautas jų gyvenimo būdas. Leonas 13, enciklika Immortale Dei ir enciklika Deuteronom Illud. B. Savo valdžią valstybė turi iš Dievo. Apaštalas Šventas Paulius taip apie tai sako, nėra valdžios kaip tik iš Dievo, kurios yra jos Dievo nustatytos, todėl kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymai. Todėl popiežius Leonasis 13, atmesdamas tvirtinimą, kad valstybė savo valdžią turi ne iš Dievo, bet iš žmonių, pareiškia, vienas Dievas tai yra tikra ir aukščiausia prasme viso ko viešpats, kuriam dėl to turi paklusti ir tarnauti viso, kas yra taip, jog kas tik turi valdžią, yra ją gavęs ne iš kur kitur, kaip tik iš jo visų daiktų valdovo. Enciklika Immortale Dei. Taip pat jis smerkia kaip nekrikščionišką bei prigimties įstatymui priešingą pažiūrą tų, kurie skelbia, kad kaip savo prigimtimi visi žmonės yra lygūs, taip kiekvienas iš jų yra ir taip nepriklausomas, jog jokių būdų negali būti įpareigotas pasiduoti kitų žmonių valdžiai ir kad niekas neturi teisės kitų valdyti. Juk, pabrėžia popiežius, jokia bendruomenė negali išsilaikyti be vyresnybės, kuri ją valdytų, bei atskirus jos narius galingai ir sėkmingai kreiptų į bendrą tikslą. Enciklika Deuteronom Illud. Tačiau reikia pasakyti, kad nors valstybės valdžia eina iš Dievo, bet asmenis, kurių rankose jie yra, paskiria ne jis. Tai padaro patys žmonės. Todėl, nepaisant to, ar valstybė pats vienas valdo karalius, ar draugė su Seimu, ar prezidentas su Seimu, ar tik Seimas, jos valdžios dydis yra tas pats. Valstybė turi didžiausią teisę tik į pasaulietinius dalykus. Ir galia tik jiems ir nepriklauso nuo bažnyčios. Tačiau ribas jai nustato Dievo ir prigimties įstatymą. Popiežius Leonas 13 taip sako. Dievas paskyrė rūpintis žmonėmis dviems valdžioms, dvasiniai ir pasaulietiniai. Vienai jis pavedė dieviškosius, kitai žmogiškosius dalykus. Kiekviena iš jų dviejų yra savo srityje aukščiausia. Kiekviena turi savo atskirą sritį, kurią jai nustatė jos esmė bei jai paskirti dalykai, taip, jog kiekviena iš jų dviejų yra lyg tam tikrų ratų apvesta, kuriame veikia savarankiškai. Enciklika Immortale Dei. Tačiau valstybė, kad ir savo srityje, neturi visiškai neribotos galios. Ribas jai čia nustato Dievo ir prigimties įstatymai. Į juos jie būtinai turi atsižvelgti ir jų paisyti. Kitaip elgsis neteisingai, neteisėtai ir nusikalstamai. Popiežius Leonas XIII, kaip nekrikščioniška, grįžtai pasmerkė tvirtinimą, kad valstybė yra visagali ir nurodė bei pabrėžė, kad valstybė jokių būdų negali brautis į savo piliečių sąžinę ar gniuždyti jų asmenybę, siaurinti ar savintis tėvų teisės, naikinti privatinės nuosavybės teisę, daryti ką nors priešingą bažnyčios teisėms. Enciklika Rerum Novarum. Ir nesunku suprasti, kodėl taip yra. Jeigu viešpats Jėzus reikalauja, kad žmonės atiduotų ciesoriui kas ciesoriaus, tai lygiai taip pat reikalauja, kad jie atiduotų Dievui kas Dievo. Bet to ir ciesorius turi nemažesnę kaip jo valdiniai pareigą atiduoti Dievui kas Dievo. Trečia. Bažnyčia padeda valstybei. Bažnyčia teikia valstybei nemažą pagalbą, nes ji a. kelia valdomųjų ir valdančiųjų dorovę. Savaime suprantama, kad valstybės gyvenimas tinkamai vyksta tik tada, kai tiek valdomieji, tiek valdantieji yra darbštūs, tvarkingi, teisingi, sąžiningi, taikingi, ištikimi, vienu žodžiu, dori. Todėl, kas tik kelia žmonių dorovę, tas kartu daug prisideda prie valstybės klestėjimo. O ypač tokia yra bažnyčia. Juk jos uždavinys, mokslas ir pastangos yra ne tik atitraukti žmonės nuo to, kas bloga, bei paskatinti juos į gerą, bet ir padėti jiems tą gėrį ir net tobulybę pasiekti. Ir reikia pasakyti, kad išskyrus bažnyčią niekas neturi tiek galios ir tiek sėkmingų priemonių tam padaryti. Ji galingiausia dorovės kelėja ir todėl stipriausias valstybės ramstis bei didžiausia jos geradarėja. B. Moko piliečius gerbti valstybę, o jos vadovus neniekinti piliečių. Bažnyčia paremia valstybę ne vien keldama žmonių dorovę, bet ypač tai ji daro savo mokslo apie pačią valstybę. Juk, kaip žinome, jis skelbia, kad valstybė ir jos valdžia eina ne iš žmonių, bet iš Dievo. Vadinasi, ji daug aukštesnė ir vertingesnė už tai, ką žmonės išranda ar sukuria. Kadangi valstybės vadovai tam tikrų būdų dalyvauja Dievo valdžioje, tad jų valdžia turi ant žmogiško vertingumo, sako popiežius Leonas XIII, enciklika Deut Urnum Illud. Aišku, todėl jai priklauso ypatinga pagarba ir bažnyčia liepia tikintiesiems jai ją reikšti. Ten pat. Dievo bijokite, karalių gerbkite, sako apaštalas Šventas Petras. Bet kita vertus bažnyčia primena valdantiesiems, kad jie nėra tokie visagaliai viešpačiai, o tik Dievo tarnai, ir kad jų valdomieji yra lygiai tokie pat žmonės ir dangiškojo tėvo vaikai. Todėl jie turi juos valdyti pagal Dievo valios reikalavimus, jų neniekinti ir juo labiau neskriausti, gerai žinodami, kad reikės už tai duoti griežtą apyskaitą amžinajam teisėjui. Jūs valdovai žinokite, kad ir jų valdinių, ir jūsų viešpas yra danguje, ir jis nežiūri asmens. Laiškas Efeziečiam. C. Liepia piliečiams klausyti valstybės. Nors bažnyčia galingai pasitarnauja valstybei, mokydama piliečius ją tinkamai gerbti, bet tuo dar nesitenkina. Ji daro daug daugiau, nes liepia piliečiams ir juos griežtai įpareigoja paklusti valstybei. Ir tai ne tik išoriškai, bet ir sąžinė, taip, jog šiaušimasi prieš valstybę, riaušių kėlimą, maištavimą, jį laiko dideliu nusikaltimu Dievui, sunkia nuodėme. Enciklika Immortale Dei. Neveltui apaštalas Šventas Paulius pareiškė, kiekvienas te pasiduoda aukštesniosioms vyresnybėms, kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo sutvarkymai, kurie priešinasi patys savo pelnosi pasmerkimą. Taigi yra jums reikalo pasiduoti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. Laiškas romiečiams. Taigi bažnyčia yra galinga valstybės rėmėja ar padėjėja. Šią tiesą turėtų gerai įsidėmėti, giliai įsisamoninti ir niekuomet neužmiršti tie, kuriems tenka rūpintis valstybė ir jos likimu. Kaip liūdna ir skaudu, kad jie dažnai to nepadaro ir dėja trukdo varžo bažnyčios veikimą ar net kovoja prieš ją. Dėl savo neišmanimo ir apakimo jie nemato, kad kerta tą šaką, ant kurios patys sėdi. Istorija jau ne kartą parodė, kad ne viena valstybė nesustiprėjo, eidama prieš bažnyčią, bet visos susilpnėjo, o ne viena ir visiškai žlugo. Supraskite, neišmintingieji, tautoje ir paikieji, kada nors tai suvokite. 93 psalmė. Dera pridurti, kad bažnyčiai nesvarbu, kieno rankose yra valstybės vairas ir aukščiausioji valdžia. Jei vis tiek, ar valstybė monarchija, ar respublika, ar vienokio ar kitokio pobūdžio monarchija ir respublika. Bažnyčios nusiteikimas ar nusistatymas nėra nei monarchinis, nei demokratinis, nei revoliucinis. Jei svarbu tik vienas dalykas, kad valstybė neitų prieš religiją ir dorovę. Jeigu ji to nedaro, bažnyčia ji gera, vis tiek kokios rūšės ar formos ji būtų. Enciklika